Christ! We'll be right back. Matt Suttle z Estonii z chórem radia i telewizji męskim 40-osobowym w pięknych okolicznościach przyrody, bo koncert w ruinach starej katedry nad brzegiem Bałtyku na wysokim klifie. I tutaj sięgając po kolejny utwór w wykonaniu Radii Stanu, moglibyśmy z płyty, którą dzierżę w ręce, podążyć takim tropem średniowiecznym, ale nie trzymajmy się tego. Może to kolejny pomysł na kolejną podróż, a teraz podróż etniczna Hradi Stanu i orkiestry symfonicznej. Zespół, a jakże morawski, tyle że stowarzyszeniem kolegów z Ałtaju. A ja przypomnę, że mówiliśmy o namysłowiakach. Dat, nazwisk, imion nie przywołam z pamięci, bo dość dawno ten rozdział już napisałem i odsyłam Państwa za jakiś czas do księgarni. Tymczasem ten występ na chórze w kościele w dniu świątecznym to był milowy krok w historii namysłowiaków. Później zaś występowali wszędzie w regionie. Władze carskie próbowały rzucać kłody pod nogi, nie dawały, czy dawały nawet, dawały pozwolenia na koncerty, by tuż przed występem odwołać takie pozwolenie. W związku z tym bywało, że grupa pakowała się na pół piętro gdzieś w jakimś warsztacie, otwierano okna i dla zgromadzonej Polonii grano. Tak upływały dnie i koncert za koncertem, aż w końcu dowiedział się o formacji Car, zdziwił się i kazał zorganizować występ dla siebie, a później urzeczony wiejską orkiestrą dał bumażkę z pozwoleństwem na występowanie na terenie całego imperium. Później zaś, nie zawsze były koncerty. Młody dyrygent doczekał się sam potomka i gdy ten potomek dorósł, został wysłany na studia już z rozmysłem muzyczne, tyle że nie do Warszawy, a do czeskiej Pragi. Całkiem dobrze tam się spisywał, bo jeszcze jako student prowadził dwukrotnie czeską narodową orkiestrę i Czesi ostrzyli sobie zęby, by został i dyrygował tym zespołem już na stałe, ale powrócił do domu, by przejąć po ojcu orkiestrę. A jeżeli Państwa zaciekawiło, co było dalej, to muszę Państwa w tej ciekawości na razie podtrzymać, bo powracamy do Jerzego Pawlicy, Hradi Stanu, ałtajskiego zespołu i dwie miniaturki. Thank you.

tyrlis, gestet kežin koltet bes, telekei de birbala, sana grabar, salinda tjok. Posteli moje sterci, a ta je klenbo modrą, mne soumrak přikryje. Mým hlasem mým se mi nesvává, a hvězdy do hory mi vzadnohy padají. Posteli moje sterci, a ta je klenbo modrą, mne soumrak přikryje. Mým hlasem mým se mi nesvává, a hvězdy do hory mi vzadnohy padají. Radistan i Jiří Pavlica wraz z kolegami z Altaju. Jeżeli czas nam pozwoli, to sięgniemy po tę płytę raz jeszcze. Jeżeli nie, to chyba Jiří Pavlica wsiądzie do osobliwego pociągu w przyszłym tygodniu, bo szkoda tej płyty odstawiać na półkę. Tymczasem, jeśli chodzi o orkiestrę Namysłowiaków, jesteśmy przy kolejnym pokoleniu. Syn wrócił, objął schedę po ojcu i orkiestra przez jakiś czas jeździła jeszcze z dwoma liderami i były to dość szczególne koncerty, bo w pierwszej części dyrygował tatko i tatko dyrygował swoimi utworami w stylu ludowym, mazurkami, krakowiakami, takimi rzeczami i dyrygował orkiestrą jak Papa Haydn w starym stylu, wymachując laską i stojąc tyłem do orkiestry, przodem do widowni. Później po przerwie za batutę brał się syn i już w sposób nowoczesny i awangardowy na tamte czasy odwracał się plecami do słuchaczy, przodem do orkiestry i dyrygował zupełnie innym repertuarem, symfoniką współczesną, a wówczas współczesną, dzieła Dworzaka, chociażby Smetany i tego typu kompozytorów, pojechali za wielką wodę do Stanów Zjednoczonych i tam grali w Carnegie Hall jako pierwsza polska orkiestra i występowali przed prezydentem Stanów Zjednoczonych. Stokowski uważał, że to jedna z trzech bodajże najlepszych na świecie orkiestr i tylko nie mógł uwierzyć, że ćwiczy, gdy już jest po żniwach i mogą się zbierać na turnę właśnie po ukończeniu sezonowych prac rolnych. Ale tak to właśnie było. Cały czas orkiestra była wiejska, ludowi artyści i później przyszła wojna, pierwsza, druga przetrzebiła szeregi orkiestry. Po II wojnie światowej orkiestra jeszcze przez jakiś czas była własnością Namysłowskich, toczyła nierówny bój z ustrojem, aż w końcu musiała się upaństwowić. I tutaj u schyłku tej historii poznałem formację dzięki radiu i ta przygoda wzbudziła we mnie niechęć do tej grupy. Ale gdy zacząłem się dowiadywać na temat jej historii, przyznam się szczerze, że uważam, że jest to scenariusz na film hollywoodzki. A żeby dodać do tego happy end, jakiś koniec, to powiem tylko, że nazwisko Namysłowskich dobrze się kojarzy z Namysłowiakami i że gdy państwo myślą o Zbigniewie Namysłowskim, powiem, a jakże, to właśnie ta rodzina. I że niedaleko pada jabłko diabłoni, bo i sam Zbigniew Namysłowski czasami nawiązuje do naszego folkloru, a i córka i zięć grają przecież w zespole folkowym. To tyle, jeśli chodzi o niewydany jeszcze rozdział z mojej książki, a teraz kolejna przygoda z orkiestrą, nasz klezmofor. Muzyka koszerna, wielka orkiestra, piąty element i chyba jedna z najbardziej udanych prób orkiestrowych lat ostatnich. To nasz klezmochor i nowa płyta. Jeżeli Państwu się takie granie podobało, to zachęcam do szukania i szperania w tak zwanych dobrych sklepach muzycznych. Być może jeszcze na tę płytę można się gdzieś natknąć. Tymczasem kolejna to już przykurzona troszkę, ale na temat Swinging Macedonia i grupa Synthesis, która również wspomaga się brzmieniem orkiestrowym. Cała płyta 10 utworów, zazwyczaj długie, w związku z tym chyba tylko dwa nam dzisiaj wejdą do naszego składu, ale płytę, tak jak tę Jerzego Pawlicy, nie odkładamy daleko i chyba ku uciesze naszych pasażerów powróci. powoli zbliżamy się już do stacji docelowej w naszej dzisiejszej nocnej podróży. Przypomnę, że jechali Państwo trójkowym osobowym i że dzisiaj straszny tłok, bo w każdym wagonie orkiestra. Mówiłem o tym, że to tradycja dość nowa, ale jeśli chodzi o etniczne orkiestry, to gdzieś na przełomie tysiącleci Chiny i tamtejsze dworskie obyczaje związane są właśnie z orkiestrami. Każda podbita późniejsza prowincja państwa środka przysyłała na dwór swoją orkiestrę i gdy tylko trzymała jakiś poziom, zostawała i umilała życie dworzanom. Natomiast jeżeli grała nie na poziomie, to odsyłano ją do domu i tak się czasami zdarzało. Natomiast jeśli chodzi o symfoniczność, to sądzę, że Chiny przerosły wszystko, bo muzyków liczyło się w tysiącach, a oprócz orkiestry był również i balet złożony z bardzo urodziwych tancerek i tutaj cesarz okazał swą muzykalność, bo zajmował się zajęciami osobiście, doglądał. Dawne to czasy, słusznie minione, a my kończąc, skończymy z przytupem, bo Black Symphony i Within Temptation to ukłon w stronę zupełnie innej tradycji muzyków z nieco innej szufladki, ale dzielących słabość do symfonicznego brzmienia. Punktualnie czwarta. Piotr Łodyg.